بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب حديث الإفك يا باب حديث الإفك باب ذكو بيان دا حديث كي كمنافقانه او بر وخت خلکو په ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها باندې ضرور جوړ کړی په ام المؤمنین رضی الله عنها د تهمت لګولو او بیان حدیث الافک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل جامع او صحیح کې په اتلس مواضع کې ذکر کړی په بدریو زینو کې مفصل ذکر کړل چې په غدریو زینو کې یو داسې دی کتاب المغازی او دویم په کتاب الشهادات کې او دریم په کتاب التفسیر کې حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې کتاب التفسیر کې د دې مکمل او پوره وضاحت کړی تقریبا تر دې په ډیرو صفحات د دې په تفسیر او وضاحت کې لیکلي دي او بلور زیم که امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقطیعاً او اختصاراً ذکر کئی مختلف مسائل ذکر کئی داغی استنباط تکئی دا واقعاً پا غزوة المغیسیع او غزوة من المختلف کی محل راغلی و ذکر داغینا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام واپس باتی بعضی دیر امخ کی ذکر کردی دا حدیث پا زمن کی برازی او صحیح دادا دا په کینځم کال د هجرت باندې و د غزا د بنو المصطلق نه رسو چې غیر غزا د المریسی عموی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی الافك والافق بمنزله النجس والنجس دا افك او افق په منزله د نجس او نجسون نه مطلب دا په کسری د اول حرف سره او دویم چه ورپسی ساکین ادارنگی اولی دوار حرکن متحرک شی داغی پا فتحی سرده یقالو افکهم و افکهم و افکهم عرب دوی پا مصدر کی ویش افکهم یا افکهم او یا افکهم افق معنا دا ارول سرم رازی یؤفک عنهم ان افق تعالی دیکھ مانا دا سرق و دا عرول و دا او پا مانا دا دروغ مرازی ذالک افکهم وما کانو یفترون دا دی دروغ دی واج دی با افتغا کولا نبی دیکھ مانا دا دروغ و دا و مراد دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا دیکھ مختلف قراءات ذکر گئی ذالک افکهم کدا مختلف قراءات راغلي كذلك افكهم وافكهم وافكهم وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن شهاب رحمة الله عليه وإمام زهري شمال دي سلور استاذان حديث بيان كرده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ناجد النبي كريم عليه الصلاة والسلام ببواه حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فكم وقت شويجوا ديلا غدروا جنو خلقوا أغدروا اختغي ويليوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وإذ يطول سلور وعلو أستاذانه ما لبيان فلد حديث طائفة من حديثها يو جملة حديث دلينا وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض أو بعض فدي أستاذانك دير يا دول كده حديث عائشة رضي الله عنها لذ بعضنا وأثبت له اقتصاصا أو دير ثابت أول كده دير رف سياق وبيان كي دير فبختغي سردا بياني وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة او ما ذكر ده ياد كلمه ده هر يو استاذنا پدې سلور استادانو کې هغه حدیث چې مالې حدیث بیان کړل او المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه او بعض حدیثهم يصدق بعضا او د بعض حدیث چې دا تصدیق کوي د بعضې وان كان بعضهم او عاله من بعض اگر چې بعضې پدې کې ډېر یادون کې دي خیادون کې دي د بعضنا امام زهري رحمت الله عليه دا حدیث د سلور استادانو نه نقل کړي عروه ابن زبير دوهم سعيد ابن المسيب ودريم علقمه ابن وقاص سلورم عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ديلا محدثين والجمع الحديث يا جمع الشيوخ يو حديث دي دقنو استاذان وناولي دلي مقصد ومطلب دطول حديث يو ديخو فألفاظو كتغير واختلاف مي نو دا غند من حدیث او دا دا مختلف الفاظ پا یو لفظ ترا راجع مکولشی چی پا یو سیاق سرا حدیث ذکر کی او دا طول الفاظ پا یو بلکی وردن نکی نو اهل علم وی چی دا جائز دی خو اغا چالا چی سوک دا امام زهری رحمت اللہ علیہ غنتی وی چی دا غنتی متقن دے حافظ دے نو اغا دا پارا دا جائز دی چی دا مختلف و استادان و اغا الفاظ راجع مکی او پا یو سیاق باندی ذکر کی امام زهري رحمت الله عليه په دې کې دا وایي چې ما د دې سرور استادانو نه حدیث اوریدل نه او هر یو استاد د دې حدیث صحیح سماله بیان کړي اگر چې بعض استادان دې حدیث لره ډېر یادون کیو د بعض نه او ډېر په پختګۍ سره بیانون کیو او د هر یو استاد نه ما چې کوم حدیث اوریدل نو هغه مخه مزیدار یاد کړي فاغي کې غلط شوی او خطا شوی نه او د دې باز استادانو روایت کړي دي د دې باز د پاره مصدق دي اگر کده دې باز استادانو او حفظ د باز نه اولا او زیات دي دا مختلف تاکیدات امام زهري رحمت الله علیه ذکر کوي چې په کوم لفظ سره د حدیث ذکر کوم نو زما په کیسه شک او شبهه نشته ټول حدیث په مجموعه حیثیت سره د دې غنو استادانو نه نه دا نه چې هر یو استاد مال په دومره کامل طریقه بیان کړي قالوا بسرور وأستاذان ما لم يجري قالت عائشة ثم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرمائلي فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه رسول الله عليه الصلاة والسلام كبكلد سفر إرادوك نقرن دازي بيكولا خسن بيكول فمنز ببيانك وأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه او د کمی بیبی خسنه چې بروته او قران دازي به روته نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغ د ځان سره بوتلا په سفر کې دا لازم او ضروري نه دي چې بیبیانو کې کومه کې خسنه اچي او قران دازي به کې بوځي به خدا د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او کمال عدد قالت عائشه فاقرع بيننا في غزوه غزاها وین نبی کریم صلی الله علیه وسلم قران دازي ټولی وا خسنه تولو کمن زمون کی پیو جہاد کی چی دا اللہ پیغمبر و جہاد کولو مراد تینا در آلیح قول مطابق غزاد بن المصطلقنا غزوة المرسیع کی مخی ذکرو شو فخرج فیها سهمی وی زمع و خسنه پکی روتیو ففرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما انزل الحجاب نزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرب تلی غزا و جہاد و سفر کی وطیو پس داغنا چې د پردې حکم را نازل شوی وو د پردې حکم د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق په سلورم کال د هجرت باندې نازل شوی امام ابن القیم او محققین او اهل علم دې له ترجیح ورکړي فكنت احمل فی هودج وانظر فیه ام المؤمنین رضی الله عنها او زه په تجاوه کې سرولې کوم او حضور مشم په دې کې و کی جاوه کی بدن نه په پرده کې ناشته وم صحابه کرام مقرر کړو مودا کی جاوه به د وټن را کوزولا او په دې کې بدن ناشته وم مودا به پورته کولا زه پورته کولې شم ځارن ګرا کوزولې به شم په کی جاوه کې په دې سفر کې فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ويمن روانو سفر مقولو تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغ شوه د دې جهاد او د غزانا کدا غزا و بیا غیر واپس شویو دنونا من المدینه قافلین نزدې شو موږ مدینه منورې لا په داسې حالت کې چې واپس کیږون کیو اذن ليله للرحيل نو په یوه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د آرام د پاره راکوشیو نو اذن ليله للرحيل اعلان وکړ شپې په اخیره یې سکه دتلو اعلان کوم کی اعلان وکړ چې ځان تلوله تیار کړي روانیو نو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وی فقمت حین آذنو بالرحیل وی ذرا پاسیدم کلچ دی اعلان قدتلو فمشیت حتی جاوست الجیشا نو زد قضای حاجت او د اسماتی د پارت لیوم تردی چد اغزین تیر شویوم کم زی کچد صحابون دا لخکرو دا لخکر زیمی تریخی و لبی تلیوم دا او د اسماتی و قضای حاجت د پارا فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي وي هرگل جماع قل حاجت كوركو أو دسم ماتكو فارغشم دخبل كارنا نرا متوجيش ويوم دقافلي ترفلا فلمست صدري وما بخبل سينبان دي لاسوال فإذا عقد لي من جزع ضفار قد انقطع نويناسا في زماء أغأنبيل شليدلو جزع مشكنو أو مرول ويلشي او زفار په یمن کې یو خار نوم دی نو دا غزې نه به مشکري او وړي مړی وروړي شوی پتار کې به پیرل شوی دا غي نه به امبيل او هار جوړې نو د زفار خار د دې مشکونو له یو هار جوړ شوی چې هغه به ما په غاړه کې ټول نو ما چې خپل سینه باندې لاس والو هار نو واره نشلې بل او چتر وکړو فإذا عقد لي من جزع زفار قد انقطع نناسا بی زماء و امبیل و هار چه دی یمن دی زفار خار دی مشکنو نجوڑ شویو لا امبیل شلیده لیو فرجعتو نزو واپس شویو ومکم زیسی میو دست مات کلو آل تور پسی تلم دشپی تیارو و امبیل ملکونو فالتمستو عقدی نماخ پل امبیل و هار لحونو فحبسن ابتغاؤنو نداغی تالاش زی اشاره کنیوم فلتونو و تالاش کیوم زی اشاره شویوم قالت ام المؤمنين رضي الله عنها فرمائي واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي او را متوجه شبو اغا كسان چه اغای بذر روتلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغای فده مقرر کرو چه ام المؤمنين دا کی جاو بتاسو پورتا کوئی دا بپو اقوانه که دای چه چرد را کزیبو دا برا کزوئی را متوجه شبو اغا کسان چه اغای بذر روتلم او زبه فکجاوت یو چتولم را کوزولم فاحتملو هودجی وغیر پور تکړی وکجاو زما فرحلوه علا بعیری الذي كنت اركب عليه مدای اخي و زما فاغوخ باندې چې ما به پاغي باندې مزلس ورلی کولا وهم يحسبون اني فيه او دای دا خیال او غمان کولو چې په دې کجاو کې نه هستهم وكان النساء اذاك خفافا لم يخبرنا يا لم يهبلنا ولم يخشهن اللحم زنانه په دغه وخت کې سپکې وي او هغه په دغه وخت او زبان درنې شوی نه وي ولم يخشهن اللحم دغه وخت هغه په ټکړې نه وي د تکلیف دورو خوراک تک بنو د زنانه وجودونه په هغه وخت کې سپکو انما ياكلن العلقه من الطعام ذكري زنانا وبمامولي ولغون تطعام قرو فلم يستنكر القوم خفه الهودج حين رفعوه وحملوه مناشنا نو غنل دي قوم دي کسان اوس پکوال دي کی جاوي کله چې دا پور تکړي وا او اخي و بوخوان ني نو المؤمنين وجه ذکر کوي چې کی جاوا کې انسان نشته نو لیدل په تنه لګیرا ام المؤمنین رضی الله عنها وی په هغه وخت کې زنانه درنی نه وی ځکه ما مولي قرات به کولو نو دې کسانو چې کی جاوا او چتولا نو دې لدا اندازه نه لګیږي چې کی جاوا اوس پکړه ځکه پاره کې چې بده ناس ته وم نو زما ناس ته او نه ناس ته برابرو وکنت جاریه حدیثه السن او اذا جنیم نو جوانا نبی عمر والا دینل لسکار لم لا پدغه وخت کې نظر رسیدلې ام المؤمنین رضی الله عنها زیات نزیات سوار لسکار عمر دې اوس پک هموا فبعثوا الجمل فساروا ندی روان کړو او مزل شروع کړو ووجدت عقلي بعدما استمر الجيش او ما آلتا کی خپل هار منتی و پس داغی نچی لال اخکر روان شوعو فجئتو منازلهم و لیس بها منهم داعن ولا مجیب نزد دی لخکر اغزیونو لراغلی وم کمزی چی لخکر پڑاو چولیو نو نو پدی میدان کی دلوینا سوک بلون کیو نسج سوک جواب ورکون کی نو سوک بلون کیو او نا اغل سوک جواب ورکون کیو میدان خالی پرو تو خلق تلیو نو ام المومنین رضی اللہ تعالی اللہ کمال عقل و فهم ورکنے دا او زائی پسی روانی گی نا تور تیار دا زنگل لے خوشکی میری جسن اور پسی اوازی دی نو جوانت جنائی دا وی فتیممتو منزلی اللذی کنتو بھی نو ما قصد و اراده کرو دا اغزی چیز پاغی کیوم وظننتو انهم سیفقدونی فیرجعون الیا ما دا یقین کرو دا گمان مکرو چې دای په زما د نشوالی او د غیر موجودګۍ نه خبر شي نو دای په ما پسې را واپس شي دای له خبره یو ځکه چې پته ولګي چې په پیجاو کې ام المؤمنین نشته نو ما پسې برا واپس شي بل به کم ځای کې لټای کو چې کم ځای کې يم په دغه ځای وکینم حرکت به نکوم نو ام المؤمنین وای فبین انا جالسه فی منزلی غلبتنی عینی فنمت فمنزلی کې چې په خپل ځای باندې ناستم نستر جرا باندې غالب شوي زود شوم خوب راغ او دغه تقریر وته وکانه صفوان ابن المعتل السلمي ثم الزقواني من وراء الجيش صفوان ابن معتل رضي الله عنه دید لخر نرستو زکه د لخر نرستو بم کسان پاتې کیدل کده چانه صفاتي سو پاتې شوي چې ځان سره ګوډی دا طریقه وا دید لخر نرستو پاتې شوي او فاصبح عند منزله مصبا کړه او زما د زی سره زه چې کوم ځای کې ناستوم او په غزي و د شیوم نو د غزي کې سبا کړه او فرآته وا د انسان النائم نو لیدل او تورواله دی او انسان و د اذا تیار ما ته شي رڼا لګلګل کی نو اسی بتاله هر یو شی تور تو ستاري ستور غونتی کتلی نو د خو دا جوړ د غزي کې انسان دی فعرفنی حين رآنی نو زی په جندل هم کله چې وکتم قسم المؤمنین وجه ذکر کړي کسم گیزو فی جنم وکان رآنی قبل الحجاب دا حجاب و دا فردی دا حکم دنا دیلی دو نمخی دا فردیت نمخی دا زکتلی وم معشوم و غمی کتلی وم او حکم دا فردی لانو راغلن زی کتلی وم زکیو فی جنم فستیقظت باسترجاعی حین عرفنی نو ایزد خوب نراوی خشوی وم دا غف استرجاع سرا چیغ انا لله و انا الیه راجعونو حین عرفنی کله چې زو په جندم نو زه د عرف ان لله و ان الیه راجعون سرا فاسدم فخمرت وجهي بجلباب نو ما پټ کړو خپل مخ په صادر او پړونی کې و والله ما تکلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه ام المؤمنين رضي الله عنها اذا ما دي الله قسمي چې مون خبر نه وکړي په یو خبره باندې او نو می داغنه یو کلمه قبل یو لیدلی وا الاو د انا لله و انا الیه راجعون د دې نه الاو بل څه خبره مون نه کړي و هوا او په بعضې نسخو کې راغلی و اهوا هغه پس کړه او اراده کړي وا حتا انا خراحلته تر دې چې خپل او خاو سورلی کینولی وا فوطئ على يدها نخبه ور لتړلی و یا د اغي پختی باندې زور کړو او خېګینو لا او د اغه اوخه په دې ګوډ اخفي باندې زور کوچرا پوره کیږي حرکت نه کوي فقمت اليها فركبتها نزور پاسې دلی و دغه سور لیلا او په اغي باندې سور شوي و هم طلقا نو دا صحابي صفوان ابن معتم رضی الله عنه روان شوی او يقود بالراحله د مخکنه سورلۍ راخکا او زی روانه کړم دا نه چې درستو نه روان زه په خکینا سب د مخکنه موهار او پړنی ولې راکاږي حتا اتین الجیشا تر دې چې موږ راغلیو دغه لخر د صحابه کرامو د نبی رسول الله موغرین فی نحل الظهیره وهم نزول لخر قراره دې لري د گرمی پاغه سخت گرمی کې موغرین ماخوذ دې د وغرنا وغره ویل کې دي شدت الحر سخت ګرمي سمو غيرينا في نحر الظهيره معنا دادا داخلين في وقت الظهيره مغرا داخلي دن جو په وخت ګرمي کې د ګرمي وقت سخت ګرمي او چې لخر لرو رسیدو وهم نزول حال دار چې دا لخر را کو شو او آرام بل دې کولو. قالت ام المؤمنين رضي الله عنها وي فهلك من هلك تباشو هلاك شي واغسو چې هلاك شي څنګه هلاك شي ام المؤمنين باندې تهمت د ګناه لګولو نو دا چې هلاکت ني په دنیا کې خو بیا بل څه هلاکت نشته. وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله ابن ابي ابن سلول ابن سلول او هغه سره چې پورته کړیو درو پور چې پورته کړو لویواله د دې دروغو د منافقانو سردار عبد الله ابن ابي ابن سلول د دې دروغو سردار دی او دا لوی دروغ د پورته کړیو. قال عروه عروه بن زبير رحمة الله عليه وي پر مخي سند باندې چراوي د دې حديث دی وي اخبرته انه كان يشاع وي مال خبر را کړی شوی ادا د دروغ خبر مشهور ایدا ويتحدث به عنده او دا بیانول شو د عبد الله ابن ابي ابن سلول سره خوا کې مجلس کې فيقره نو هغه دا خبر منلا اقرار به کول انکار به نه کول چې دا سموای ويستمعه لير بشوق سر به ولا وكي خود ويستوشيه او دا به دخل کو فمن کی خورولا دا خبر به دخل کو فمن کی خورولا او دا مذهب ورکول چې خلق دا خبر بار بار په مجالس کې ذکر کړي. وقال عروة ايضا عروة بن زبير رحمة الله عليه په حديث کې وای لم يسمى من اهل الافك ايضا وای نه ذکر شوی د مسلمانانو نه په اهل افك کې چې کوم دروغجن خلق دارنګي إلا حسان بن ثابت ومستح بن أثاثة وحمنة بن جحش رضي الله عنهم في ناس آخرين لا علم لهم بهم وإن دي ذكر شوي كنمون باندي ددغ دروجن خلقنا في قدي دروغ كراغليو مگر حسان بن ثابت مستح بن أثاثة أو حمنة بنت جحش كداد أم المؤمنين زينب رضي الله عنها خوروا في ناس آخرين قدروا خلقوا كي لا علم لي بهم جمال ذا غلس علم نيشت شنور فكي سوكو خذا كسان فكي فنوم يا ديني غير أنهم عصبة إلى وددين شدا يودلا ويو جماعته كي غيهم فدي دروه كراغ ليساد لوغ خلق فدي كي ملوث شميو كما قال الله تعالى لك سنك يا الله رب العالمين ويني إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يقينا نغك سان شرات لديكني فنين روغواني دا يو جماعة ودلد دتاسونا مسلمانان غريبانان فديك رابل وسانا وإن كبر ذلك يا وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي بن سلولا أو ددي سرقروه او د دې دروغ او هغه سردار او مشر جو اغلب عبد الله ابن ابي ابن سلول ویل کې دی چې د راس المنافقين رئيس المنافقين وي. قال عروه وكانت عائشه تكره ان يسب عندها حسان وتقول عروه رحمه الله عليه وي چې زمام ماسي عائشه رضي الله عنها بد غنل چې دا غير وان دي حسان رضي الله عنه پس بدر دو ویل شي ګوره په تهمت کې دیم راغله دی او د والی د وجه نه په دې کې شامل شوی خو کله په سیمه چابد رضی المؤمنین رضی الله عنها بلا بد غنن وتقول ام المؤمنین بوي انه الذي قال یقینا دا حسان ابن ثابت رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې الله د پیغمبر دفاع په اشعار کې کولا او وی به فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء حسان رضی اللہ عنہ بکفل و اشعار کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع بے کولا یقیناً کلار زما او زما نکو او زما عزت دا محمد الرسول اللہ دا عزتنا دی قربان شی دا محمد الرسول اللہ دا اغد خاندان دا عزتنا وقاؤن دا دی ڈالوی زما عزت دا دی دا پار ڈال لے زد برنام شم زما عزت تلاڑ شی و دا محمد الرسول الله دا غد خاندان عزت تلار نشی و ایگو رضا دا اشعار ام المومین بویت و بدر در قسمو آئی. قالت عائشة فقدمنا المدينة عائشة رضی اللہ عنها و ام المدینی منوری لراغنی و لارسیدنی فاشتکیت حین قدمت شهرا نو ایزنا جوڑا شویم بیمارا شویم کرج مدینی لراغم یومی اشکور بیماروم و الناس یحیدون فی قول اصحاب الافکی لا اشعر بشیئ من ذالک او خلق وردن نکیدل پدې خبره د دروغجنو خلکو کې کومال د دې خبرو صفته نو خلک لګیاو په مدینه کې دا کیسه کېدی خو زه خبر نه وم چې دا کیسه او تهمت ما پسې جوړ شوه نه خدا غوم رضا چې هو یریبنی یا یریبنی فی وجعی انی لا اعرف من رسول الله صلی الله علیه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي دا غوم روا چې په بیماری کې بز دې خبره په شک کې اچولم کما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغمینه نکتا کما مینه چې بد دینه مخکې ما د نبی علیہ السلام کته چې کله بزنه جوړه او بیمار شوم چې صبر د نبی علیہ السلام زما سره لطف او مینه کوله نو په دې بیماری کې ما سره دور مینه نه ونه په دې خبره بز شک کې دم شک کې ویولم انما يدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم دا عمر وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما حجری او کور لرا دنشو سلام به واچولو دا تپوس به وګتی څنګه یی بس دا تپوس وو ثم ينصرف بیا به واپس لو فذالک یریبنی ولا اشعر بالشر دی خبری وز شک یی جولم کو نور د شر او د نقصان پتر انو چې دا شر شوی دی حتا خرجت حين لقيت يا نقهت تر دې چې د کور نروتم کله چې د بیمارین لږه خشوم نقاهت دی لوي چې مریض د بیمارین لږه حرکتو کې خش پوره خشوی نی ملګه وانته خشویوم د کور نه راوتم فخرجت معي ام مصطح نو ما سره د مصطح دا مور راوتوا د مصطح رضی الله عنه والد مرا سره وا قبل المناصع د مناصع طرف لروتو مدینه منوره کې روزه او کان متبرزنا او دا زمو د قضاء حاجت غزه او ام المؤمنین رضی الله عنها وي او د سمات لبمو د مناصع لراوتو وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل او من بنرا وتو مگر يوش فيا بلشبا فراق نور د او دسمات ضرورت کړر نو غټو دسته به مون ماتول نو يوش فيا کله دوش په مسره وتو وذلك قبل ان تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا او دا مخک د دینا چې بیت الخلاګانی دی جوړی شي نه زید مون د کورونو سره په دغه وخت کې د کورونو په خوا کې لا بیت الخلاګانی او د او دسمات زین نو وامرنا امر العرب الاول في البريه قبل الغايه او زمو عادت دړمبنو عرب په شان دیو چې موږ په صحرا له وته کله چې به او د سماعت کوونو د ابادین په بار صحرا طرف له شپې وته د او د سماعت د فارا لکه څنګه چې د اولنو عرب عادت وکنا نتاذى بالكنف ان نتخذها عند بيوتنا او موږ تکلیف محسوسولو بد به مغنل دا چې د کور سره خوا کې د بیت الخلاګانی جوړې هو دی به موږ بوج جوړول لکه په خوا مشران چې په کور کې به او داس نماتولو لري سهارا له بدلل بلکې عیب به ګڼل او اعلانې سره په کور کې او داس ماته کوي نو ام المؤمنین رضی الله عنها وي موږ د دین تکلیف محسوسولو دا خبره به بد ګڼل چې د کور په خوا کې د موږ بیت الخلا جوړ کو قالت ام المؤمنين رضي الله عنها فانطلقت انا وام مصطح واذا ام مصطح روان شميو وهي ابنه ابي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف تدال ود ابو رهم ابن المطلب وامها بنت صخر ابن عامر او ددي مور تيوا ندا د صخر ابن عامر لروا خاله ابي بكر الصديق الى ما تيوا د ابو بكر الصديق رضي الله عنه مطلب دا زمون سره رشتہ موا و ابنها مصطح ابن اساسه ابن عباد ابن المطلب او د دې لوی شو مصطح نو میو کده اساسه زویو د عباد ابن المطلب نو سیو فاقبلت انا و ام مصطح قبل بيتي و را متوجه شو زا و ام مصطح د خپل کور طرف لا حين فرغنا من شاننا کله چې مون فارغ شو د خپل کارنا او د سماته مکړه او قضاء حاجت مکړه او واپس خپل کور لراتو د شپې فعثرت ام مصطح في مرضها نوتكر والوارا غرزي دلو ام مصطح رضي الله عنها في مرضها فخفل صادر كي صادر كي پنولي كي خون خطا نفاغي كي بزمكر وغرزي ده تكر بيوالا فقالت ندوي تعيس مصطح ستكور يدشي حلاك دشي زمان زوي مصطح بورد آغد قنا دواجن منتكر خرورا غرزيه فقلت لها ام المؤمنين وما لي ام مصطح لو بئس ما قلت لي ربد خبر ديوكا اتسمين رجلا شهد بدرا تا غسړي له بدر ديوي وغل خيري کې چې بدر له حاضر شو بدري صحابي دي او ته چې تعيس مصطح فقالت اي هنتا وي امي مستحرة لوي چه اي بولا و اي ناداني عرب هنتا فاغذ ايك استمالي چه تعجب خبري نويا هذه اي فلانيا مددي معنا دا اي هنتا اي بولا و ناداني ولم تسمعي ما قال تاندي اوريد لي زمان ازوية چه كمي خبري كي قالت وقلتم فعائشة رضي الله عنها وما وما قال زي مستح رضي الله عنه سويني فأخبرتني بقول أهل الإفكي نويدي أم مستح مستح مال خبر راكو چيزا دروغ جنوك مقيسة راغي مال بيان كدفتا بارك داوي لشي وزا ما زوين فجي شريك دي تخبرني قالت فزدت مرضا على مرضي أم المؤمنين رضي الله عنها وبيماري دي بيماري دي فاس نورم سيواشوها دي خبرتهم فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم قول رجل واپس كم النبي عليه الصلاة والسلام رادن نشو سلام واشولو او تفوسو كجتاسو سمجي فقلت له اتأذن لي ان آتي ابويا وما نبي عليه السلام لو جتاسو مال اجازت راكوي چيز مور وفلام للعرشم قال ام المؤمنين رضي الله عنها واريد ان استيقن الخبر من قبلهما وجماع اراده داو نیت می داو چې بلاله شم تحقیق بو کوم دې خبر د مور او پلار د طرف نه ایله بو هم چې خلک دا خبره کوي دا اشاره خبره کنه قالت فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما النبي كريم عليه الصلاه والسلام اجازه تراكو چې د مور او پلار ملاقات دې لا نشه فقلت لأمي شراء المخفل مور لمي وأمي رومان رضي الله عنها لا يا أمتاه اي موري ماذا يتحدث الناس داخلك سخبرك قالت يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها ويمور من علوي شيء بشي غم وفكر مكوى دا د پخوان عادت ته یو خوبصورت او خپل خزای او د خاون د هغه ترمینه او محبت وی او د دې بنی وی نو دا بنی د هغه د پرداسه شریبونه او مکرونه کوي دا غم جنای اهونی علی اے بچی بزان باندې موج مرا ولا پریشان کی گما والله زمانی په الله قسم وی لقل ما کانت امراه قد وضیئه خامخا ډیر کرتا یا لقلما دا ذکر کیږي د نشي لپاره چرم داس یو خولي او حسين خزه نوي عند رجل يحب هذه وخاون سره چي هذه ورسره مينه محبت ذاتي لها ضرائر ودي دي بني الا كثرنا عليها مگر اغيد دي بارك لير مكرنا وفريبنا کوي مطلب دا چې تاسو د نبي كريم صلى الله عليه وسلم مينه را الله حسن او خائف ذکر لده مداد دنیا عادت ته چې تاسو مدا کیږي قالت فقلت سبحان الله وما هو الا لفاكدة تعجبني وكم ولقد تحدث الناس بهذا آية خلق ذا خبري كري لدى تاشي مالك ميوي مور لميوي قالت أم المؤمنين رضي الله عنها فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أفتحل بنوم وماذا طول شفجر لي ترديك ترسار كور زما أختي نوشي دي ولا افتحل بنوم او نخوب راتلو اكتحال النوم دي لو يجي بخوب فسترغو كي دخوب غسلائي يشول مطلب دا جسترغا ميڑو پتکڑي ننا دخوب سلائي بي پتیڑو والي ننے ثم اصبحت ابكي سار کرمي و جرل بي قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب و اسامة بن زيد نبي الاسلام دا دو صحابة راغفتي ولي رضي الله عنه اسامة رضي الله عنه حين استلبث الوحي قال چې وحی لیر شوی و او تاخير راغله په وحی کې يسالهما ويستشيرهما في فراق اهله د دې نه تپوس کولو مشورې ور سره کول چې آیا خپل اهل او خپل بیبي پریدم کنه قالت ام المؤمنين رضي الله عنها فاما اسامه فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهله وبالذي يعلم لهم في نفسه هر چې اسامه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مشوره ورکړی وا هغه خبره باندې چې غلط وا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اهل او دا بیبي بریدا بیزار د دې ګنا نه او خبره ورکړو هغه باندې چې غلط وا چې دا بیبي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره مینه ساتي او نبی علیہ السلام د دې سره. فقال اسامه اهلك يا اهلك ولا نعلم الا خيرا. اسامه رضی الله عنه ویل چې راستا اهل دې یا تاسو خپل اهل او بلا ذمر او نسائی موږ له خیر نه علاوه پرې کبل څه نه معلوم. واما علی هر چې رضی الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك. اغويلو شهد الله رسول الله فتاباني ستنسيا ندر وستي ستنجي در باندر الله دو طرفنا نشتا. والنساء سواها كثير زنان ذذين الى وديريني. وصل الجارية تصدق وصل الجارية تصدق او تبوس كذني من ذنا مراتنا بريرا رضي الله عنها دا. نعقب تاسو لرشاوي ذكا بريرا رضي الله عنها دا وی نبی کریم صلی الله علیه و سلم کور لا ته ام المؤمنین قال رات لا خدمت تفارا. نو د دې وینځنه تاسو کاوه در لريشتیا او یا به حالات خبري. قال فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم بریرا. و رسول الله صلی الله علیه وسلم بریرا رضی الله عنها را غفتی و فقال نغی لیمید ای بریرا تو هل رأیت من شیء یریبک. اے بریری تا زما په اهل کې صدا فکر لیدل چې هغه تا په شک کې شي استاد دې څه شک راځي. قالت له بريرة والذي بعثك بالحق. بريرة رضي الله عنها ورلوي ذا ماذي قسمي فاغذات كثير فحق في غمبر رالي غلي. ما رأيت عليها أمرا قد أغمسه. ما نركت لقذيبان دي وخار هميشة دفارش بن زيد عيب درم سشكم دي فراغ لي. غير أنها جارية حديثة السن. إلى ود دينا چلايا وجنينا نو نبي عمر والدان وجواننا سلام عن عجين اهلها. كلاو دكي الى غورود خبل اهلنا. فتأتي الداجن فتأكله. نرازي غبيزا قرني ساتل شوي بيزا مناغين خوراك كي. نو جوان جيني دا كور كي شوراغي نو كلا دا غفلت بكي دا غورود ودشي نو كور كي كما ساتل شيلي وبيزا دا اغراشي دا ديغون خوراك كي. نو دا نورم دا ام المؤمنين رضي الله عنها دا عفت ودا پاك دا مني تاكيد وكو. امام ابن القيم رحمه الله عليه فزاد المعاد کی وی چه بریری رضی اللہ عنہ ذکر پدی حدیث کی وهم او خطا دا ذکر واقعات افق دا د پنځم کال د هجرت خبره دا او د بریری رضی اللہ عنہ ازادی چه دا ازاد شوی وا دا د فتح مکی نه رست دا فنهم کال وانی. ومحققين اهل علم ويسر ابن قيم رحمة الله عليه ذا توهيم جديد لنسبة وهم او خطا كيو اذا خبر سيئنا ذاك ممكن دي سبريد رضي الله عنها ذو غلامي سرسرا ذو ام المؤمنين عائشي رضي الله عنها كور لما ذا خدمت دفار راتلا ذاك النبي كريم صلى الله عليه وسلم تي تقوس كي دا نتي بني دا كلا وينزوا نديل دا ادو اجازت نوچ ذو ام المؤمنين خوال دي راجي وذا غيد حالاتنا لخبري. کله چې آزاد شون بیا هم مستقل طور باندې ام المؤمنین رضی الله عنها سره خدمت وکولو. خود آزادین مخکم د خپل مالکانو په اجازه بلارات لاو د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کور کې به خدمت کولو. نو ځکه چې نبی اسلام ته پوس کوي څه تعارض نشته چې ذکر د بریر رضی الله عنها په دې کې راشي نبی اسلام به دې ته پوس نه کړي. قالت فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من یومه. دا تبوسونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صحابه نو وکړ مشورې ورسره وکړي. نو په دا غرض باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم درېدل او فاستعذر من عبد الله ابن ابي وهو على المنبر. نبی اسلام په منبر ولاړو او طلب د بدلی او شوی کړه او د عبد الله ابن ابي نه. فقال ويل يا معشر المسلمين. اے مسلمانانو ټولې اورلې. من يعذرني من رجل قد بلغني عنه اذاه في اهلي. سوق بزما امدادو كده من يعذرني ما نادى من يترك عتابي ولوني فيما افعله. سوق بزما عتاب وملامت يا فريدي فاوسه كتليكم. يا سوق بزما امدادو كي دا اغا سرنا شمال را رسيدني شي غمال زما فأهل وكورني كي ضرر را رسي ودروغ في جوركني. والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. زما دفع الله قسمي اخبل اهل او اخبل بيبيك مال خيرنا الى وبل سندي معلوم. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا. او دا دروغ جن داس سره ذکر کوي صفوان ابن المعتل رضی الله عنه چې مال پاک کنه معلوم مگر خیر. یو پاک دامن سره د خیر نه الهو په شر نه معروف هغه بدنامه نه ما په بيبي باندې و ما يدخل على اهلي الا معي او دغه صفوان ابن معتل زما کور لا زما بيبي له نرادن نكيږي مگر زه موجود يم زما په غير موجودګي راضين نه قالت فقام سعد اخو بني عبد الاشهل سعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد بنو عبد الاشهل قبيله او سردار او رافاسيو فقال انا يا رسول الله اعذره اذا الله پیغمبر دا عذر بده زه قبول کم او زه امداد کوم فان كان من الاوس ضربت عنقه قد اوس قبيلين ينزم الى سر وامه بوجنم وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك او قد من قبيله او خاندان زمون درونه خزرج ني نسمو له حكم وكا استا حكم من نافذ كو قالت وقام رجل من الخزرج ام المؤمنين رضي الله عنها ويتي وصلي ده خزرج نودري ده ده خزرج قبيله وكانت ام حسان بنت عمه من فخذه ده حسان رضي الله عنه ده والده شداغي نمو فرعاه ده غد بطول روا من قبيلته ده غد قبيلينا من فخذه من قبيلته ده غد قبيلينا مدغه سره راپورته شو ده حسان رضي الله عنه مور ده ده قبيلينا وفقول روا او دا سره سوکو جلیل القدر صحابی دی وهو سعد بن عبادة وهو سید الخزرج دا سعد بن عبادة رضی اللہ عنہ چه دا خزرج قبیلی سردار قالت وکان قبل ذلك رجلا صالحا ام المومنین رضی اللہ عنہ وی دی دا مخکن یونیک سره ولیکن احتملته الحمیتو راپور تا کدل را ننگو غیرت ننگو غیرت پا کراغی و سعد رضی اللہ عنہ لوی چه دا زمون دا خاندان سره دی تذکر اپاسی اوی چه وجنمی فقال لسعد سعد بن معاذ رضي الله عنه لو كذبت تعذروه لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله خامها قسم دي جما فغزات غير عمر بخون كده من وتاسل عمر راكله ده سره بتر نو وجني او نت دا وسو طاقت لري شي وجني من بيدر نخلاصو من دا غسر ولا ريو ولو كان من رحتك ما احببت ان يقتل ديك استاد قبيله او خاندان نو نو به استاد نو خو خچ دي مو جن شي اهل علم ذکر کړی دي چې په دې حدیث کې دا ذکر د سعد بن معاذ رضی الله عنه دا وهم او خطا ده ذکر د افق دا واقعا د غزا د بنو المصطلق او د غزوة المريسيع نه رخصت راغلي چې دا په شپږم یا پنځم کال د هجرت وه او سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ د دینه مخکې وفات شوه چې کله غزا د خندق او شواله بنو قریظه او فیصله وکړه نو شهید شو نو بعض اهل علم وایي چې دا وهم او خطا په دې کې راغلی دا اصل خبره چې کړه ودا متکلم نو دا اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ چې رسو دا ذکر راځي اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ انصار را پاسې او غلا خبره کړې وا کله موږ د قبیلې نه نو موږ ورپسې ورځو او کنه د ګلې قبیلې نه نو به هم سر وو فریدو یې نه موږ ستا امداد کوو د الله پیغمبر له وی او بعض اهل علم دا ذکر کړي چې د مریسیع دا غزا په پنځم کال د هجرت باندې وو خندق او دا رنګ بنو قریظه د دین رسو بهرحال دا غزا د اهل علم دراجي قول مطابق دا غي نه رسو خدا سعد رضی الله عنه چې ذکر کیږي نو په دې ځای کې صحیح خبره دا ده راجح چې دا اسید بن حذیر رضی الله عنه فقام اسید بن حذیر وهو ابن عم سعد اسید بن حذیر رضی الله عنه را پاسیدل او درېدل او چې دا د سعد بن معاذ رضی الله عنه د تر زوی او فقال لسعد بن عباده سعد بن عباده رضی الله عنه لوی چې دا د خزرج قبیله سردار کذبت لعمر الله دروغ دی وې زماري په الله باندې قسم می کاغذات می قسم می چې موږ او تاسو له عمر را کړې د عمر به هم کې دی لنقتلنه خامخا من به وجن و لیکم سړي چې نبی اسلام له ضرر ور کړې فإنك منافق تجادل عن المنافقين ته منافق دې منافقانو د طرف نه جګړه کوي قالت ام المؤمنين رضي الله عنها وي فصار الحيان الاوس والخزرج ودريدل وي دا دواړه خبري صار په معنا د قام سره دی دا دواړه قبیله را پاسېدلې وي بعضې د بعضې پسې عن قریب وه چې یو بلې وژلې وي حتی همو ان یقتتلو تر دې چې اراده او قصد یې کړی وو چې د یو بل سره جنګ وکړي ورسول الله صلی الله علیه وسلم قائم على المنبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ او دا تماشې کوله قالت بيبي فرمائي فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضه حتى سكته وسكت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش کولو چې دای خاموش کی او دای په من کې د اختلاف ختم کی خبره دی اخره کی تر دې چې دای خاموش وي او نبی اسلام چپ شوه قالت فبكيت يوم ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنوم ام المؤمنين رضی اللہ عنها ودا طول رجم فجرا کې تیر کړو چې وخت منو چې دی او نه زربر خوب راتلو قالت واصبح ابواي عني ام المؤمنين رضي الله عنها او سبا کړه زما مور او پلار ابو بکر او ام رومان رضي الله عنهما وقد بكيت ليلتين ويوما او ما جړل او دوشپي او يورز مسلسل می جړل روح کې منو جي دي لا افتحل بنوم ولا يرقبني دمع نما لخوب رات لو نمي وخي وچي دي حتى اني لا اظن ان البقاء فارق كبدي تردي شي ما لا يقين كره شي دا بقا دا جړل دا جړا به زما غجدر اوچي او زما سينه او زړه بری سره اوچي دا جړا به ختم کي فبين ابواي جالسان عندي وانا في فمن ذي كي مور او فلار مما سره ناس تو ما جړل فاستاذنت علي امراه من الانصار بد انصار یو زنانه اجازه دوختو فأذنت لها مغيلا مجازت ورك وغمرا للنشوة فجلست تبكي معي نغمى سرناس توجرلي زنانا دا أنصار مرادي أم المؤمنين لا غيب مرسل لدغ فريادا وجراكولا قالت فبينا نحن على ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها فمن ذلك من داسي وچ لغ جراك وروا وفريادنا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس زد اطلار فکور کیون آئیم جلل لانصار و زنانم را سر جلل نبی علیہ السلام را دنشو سلام واکلو بیا کی ناسو قالت ولم يجلس عندي منذ قیل ما قیل قبلها ام المومنین رضی اللہ عنہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زما سرنونا فد اغوخنا چدا خبر شروع شوا و دا خبر بین کی دیشوا صرف سلام بیواتو لکور لبراغ تپوس پیو کجو کیفتی کم سنگا یای ناس تا بینکو لدارو منی ناس تا وفریمی عشتی وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شأني بشيء نبي عليه الصلاه والسلام درنګ وخت ورکړو چې وحي ورلنشوتي زما بارکه دسه شي قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس نبي عليه السلام چې کیناستو نو تشهد ویلو اشهد ان لا اله الا الله دا ویلو خطبه ویلو ثم قال اما بعد او يا نبي عليه السلام ويددي حمد الله وثناء وتشهد نرسو يا عائشه انه بلغني عنك كذا وكذا يا عائشه يقينا رسيد لي ما لا استاد طرف نداسي ذا خبري فان كنت بريئه فسيبرئك الله كتبي زاري غنادي نيكرين والله استاد برات اعلان روديه والله بريكي وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب اليه او كتا قصد اراده غناكني نو بخنه د الله نه واړه او توبه واسه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه بنده چې کله د ګناه اعتراف وکي او بیا توبه واسي نو الله په مهرباني کوي توبه قبلي قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وإكلت نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا خپل خبره پوره کړې وه نو زما دا اوښکې بالکل اوچې شوې وې تر دې چې یو قطره من دستر غونه نه راتله کله چې د انسان غم انتها له ورسي او دا غي اپل بیا ته انتها ني نو دسترګې اوچې شي د انتهای غم او د خفګان د وجه نو سترګې مې سمدستي اوچې شوې قطره من دې نه راتله فقلت لابي اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال فلار لم يوي ابو بكر رضي الله عنه له چې بابا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکړي زما د طرف نه چې کوم خبره وکا فقال ابي نفلان مر على والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم زما د الله قسمي ما له چل ناراضي نه پويګم چې نبي له سلام نه سو فقلت لامي مور لم يؤمن ما رضي الله عنها فجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال نبي له سلام له جواب ورکړه کنه کوم خبره کې وکا قالت امي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويمون بمرا لوي كي بالله بري قسم يباله خشن مرادي نقوي قم النبي صلى الله عليه وسلم بصوام فقلت وانا جارية حديثة السن ام المؤمنين ويماوي او زجيني كم عمرا وجوانا لا اقرأ من القرآن كثيرا كما ان القرآن الكريم ديره سد غمد وجنا فدغ وقت كنوى يادا نمش ولسته إني والله لقد علمت يقينا دفع اللام ذي قسمي ما لفتدا لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به يقينا تاسو دا خبره دا دروغ كساو ريدلي ترديش دي خبر تاسو تغرك زيني ولدي وتاسو دي تصديق كرده فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني كذا تاسو لوام كذا بيزارين هنا من ذكرين تاسو زما تصديق نكوي ولئن اعترفت لكم بأمر أو كما إقرارك تاسو لدي هنا ودي وكار والله يعلم أني منه بريئة اللا لفتد اللا عالم لسي لدي هنا نزب بريئم أو زد لدينا بيزارهم ندي دروغ استاسو فزرك داسي ذيني ولي لتصدقني تاسو بیا زما تصدیق کوي کزو ما ګنا کړی او پریشاوه تاسو زما تصدیق نه کوي فوالله لا اجد لي ولكم مثلا زما د الله قسم می زنم مم ځان د پار او تاسو د پار یو مثال چې بیان کوم الا ابا یوسف حين قال مگر اغپلار د یوسف علی السلام چې کله ویل د ډېر غم د وجنه د یعقوب علی السلام نوم ته هیر شو نو دا وی لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام پلار ویل فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون زما د پاره د صبر جمیل وي خسته صبر دی وي چې پاره کې زه چاله جز فزي او فریادونه وکوم او دا الله نه امداد غوښتل شوی په هغه څه چې تاسو بیانوي ثم تحولت واتجعت على فراشي ویا د دین را وړې د مخ می بل خو اكو په بستر ته وسم والله يعلم اني حينئذ بريئه او الله نه فتره په دغه وخت کې زه بری وم وان الله مبرئ ببراءتي او زما دا علم شيخنا الله براءت ببياني زما فبراءت سرا الله حكم راليغي زما فاكي بدي لسرغندي فدي زما يقين ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شأني وحيا مثلا ولكن زما دفع الله قسمي ما دا خيال وغمان نقوله چه زما بارك با الله وفي راليغي وغبتر خيامته كل الاستيشي لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه بأمر وإما بخبل زلك خبل شان دير سبك وكم جنلو كذور الله رب العالمين رب العالمين بزما بارك سكلام في وخبر بك يوهي براديه ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم يا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ما دا امید ساتلو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخوب ویلی یا بخوب کې به اغله اخول شي یبرئن الله بها او دا غلی د خوب په وجه باندې به الله زما براءت بیان کی ما له دمر پته نو چې الله به زما بارک د قران یو دمر لوی حصہ علی او دمر په غضب او قهر کې به الله را علی چې بار بار دمکیانې خلکو له ورکی چې کوم دا دروغ جوړ کړی او په دې کې شامل شي وي ويف والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه زمان بالله قسمي النبي عليه السلام ددي مجلس نه لا جدا شوه نو ولا خرج احد من اهل البيت او نه یو تن زمون د اهل بیت او د کورنۍ نو ته نو په دغه مجلس کې لا ناس چې دا کوم خبر یې سره یو شوه حتى انزل عليه تربي چې په نبی کریم صلى الله عليه وسلم وهي وشوا وهي شروفا فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء ونیول او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغه کیفیت چرانی وبا غیله کم کیفیت د وهینا برحا ما اغه شدت او مشقت چې کم د وحید د نوانی د وجنه براتو د شدت په نبی رسول الله شروع شو او مناسب په مجلس کې تماشا وکوله حتا انه لا يتحدر منه من العرق مثل الجبان ترویج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وجودنا داسې خولی را بیدی ساس کی درا پرې وتل لکم الغلری وهو في يوم شهادت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمی او د سارت اغرس کی ومن ثقل الوحی الذي انزل عليه وجد دون والد اغا قول نشی قد باند برا نازل ایدو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اللہ وی من فتا باندی او درنو انا را لیم نو نبی علیہ السلام به رجیبی پرسکی او ده ملغلو پشان خوری بداغی نسسیده ده ده کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی روشو یو قالت فسرری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وهو يضحك ده نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ده کیفیت لرشو وهی ختم شوی و او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندن فكانت اول کلمت تکلم بها ان قال یا عائشتو اما اللہ فقد برأکی اولنی خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی نه روښه کړی دا وې اے عائشی هر چې الله رب العالمین نه نو یقینا مستبرات را نازل کو تی پاک کی قالت ام المؤمنین وی فقالت لی امی ما لم مور ام عمر رضی الله عنها وی قومی الیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورقاسا فقلت والله لا اقوم الیه وی ما وچې د ماده په الله قسمی نبی له سلام له نور پاسم د زوجینو په منځ کې راځي دی هغه خفقان او چې اوس لږ ساعت مخکې تاسو ما سره دا قسمه سختي خبرې کولې چې الله وحي راولېګل نو سره لوي چې ور پاسي فإني لا أحمد إلا الله زستاینا وحمد نبيان مگر صرف د الله رب العالمين چې الله زما براءت نازل کو تاسو خو زما براءت منلو قالت وأنزل الله هم المؤمنين رضي الله عنها وي الله رب العالمين را نازل کنده آیاتنا ان الذين جاءوا بالافك العشر الايات ثم انزل الله هذا في براءته الا ذا ايات رولګرو لس اياتنا يقيننا وكسان چرات دي کړي دي په دروغ باندې راستا سره یو ډل او یو جماعت ته ثم انزل الله هذا في براءته بیا رولګل الله زما په براءت کې دا اياتنا قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابو بكر صديق رضي الله عنه ویلو وكان ينفق على مصطح ابن قثاثة لقرابته منه وفقره دي ابو بكر رضي الله عنه بخرج كولا فمصطح ابن قثاثة باني ذكا دي زمور اشتدابه وبلده فقيره وغريبه وشكل را آياتنا را نازل شل ابو بكر رضي الله عنه موي والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشة ما قال وزمان فالله قسمي د دینه فسبب مستحمان د زس خرچه نکو مال به پیله لګو رس دا خبر نه چې عائشه رضی الله عنها بارک دم کړی و فانزل الله والله دا آیات رولې ګلو ولا یاتل اول الفضل منکم وسعت ان یؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين الى قوله غفور رحیم آیات کې الله دا وی قسم دې نکري خاوندان د فضیلت د تاسو نه ورکه سان دې دا قسمونه نکري چې دې په غریبانو باندې خرچه نه کوي قال ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه بلا والله قلنا سما دي قسم بي الله اني لو احب ان يغفر الله لي ذك ايات تقول الا تحبون ان يغفر الله لكم ايات اخذ خبر اخو خنا غني ان الله بتسل بخنو كي بدا ايات جوارد ابو بكر رضي الله عنه بلا ولنا يا رب قسم بي استغفر مغفرتك واخره فرجع الى مستح النفقه الذي كان ينفق عليه نوا بخيوده مستح رضی اللہ عنہ لپا اغا خرچاو نفق باند نیچه مخی بے پکولا او رب لور بی بی ور لتهمت لگولے دے او دبا کده دینا مخی خرچی کولی غریب و اخفلیو بیایو قسم مخوڑو چی دبا که خرچی نکوم زکر زمان پا لور باندی تهمت لگولے پا اغا تهمت کی ریم را دلے دے و اللہ اوی چی گورا قسمون مقرئی اللہ بتاسو لبخنہ کئی سمدستیو چی بز دو واپس شم رب پدی خوش عالم کسرا لبخنہ وکی و بیای پی خرچی شورو کی وقال والله لا انزعها منه ابدا او وی زمانه په الله قسمی چې زه به دا خرچه په دې باندې همیشه نه پاره نه بندوم قالت عائشه رضی الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال زينب بنت جحش عن امري نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې د زینب ام المؤمنین رضی الله عنها زمانه د کار بارکه تقوس کولو فقال لزینب ماذا علمت او رايت نو زینب رضی اللہ عنہ نبی وی چې تاله سپته دا او تاسو نه دلی کنه دا چې موقع د امتحان وی چې ګوره دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بیان دی امهات المؤمنین دی او د ام المؤمنین عائشه رضی اللہ عنها سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه مینا او محبت هم دی او په ټولو کې الله حسن ورکړیو نو عقل دا تقاضا کوي چې په دې موقع باندې د دې نه داسې خبره سرګند شي چې غدي د دې شان سره مطابق ني خوشون کې امهات المؤمنین وی الله د خپل پیغمبر د لپاره منتخب کړی وي چې الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات دا پاک زنانه د پاکو خلکو د لپاره دی او پاک خلک د پاکو زنانو د لپاره دی نو زینب رضی اللہ عنہ نبی پدی دوران کی تپوس کولو فقالت یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری نو دی بجواب ورکولو چی اید اللہ پیغمبر زبج ساتم کل غدنا و نظر والله ما علمت الا خيرا تما دي پالا قسم می زما گمانو یقین نشته مگر ز خیر اس اوف قدر خبر به نه کولا زه د اور د جهنم نه خپل غوونه خپل سترګې بچ ساتم چې هغه سره ووام چې ما په سترګو لیدلې نه دي او غوونه مې اورېدلې نه دي یاد دې خبرو نه ځان بچ ساتم چې زه دې هغه خبرې ووام چې ما اورېدلې نه دي او ما لیدلې نه دي قالت عائشه رضی الله عنها وی وهي التي تساميني من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم دا اغزنا نوا او اغبي بيوا چدي بما سرزان برابر غنلو د بيبيانو د نبي كريم صلى الله عليه وسلم نا دا نبي له سلام د خاندان نن د الله حسن عمر کړو دي بما سرزان برابر غنلو فعصمها الله بالورع ام المؤمنين رضي الله عنها الله دا محفوظه بس ساتري ول التقوى د وجنا قالت عائشه رضي الله عنها وطفقت اختها حمله تحارب لها او د دې خور حمنا بنت جحش اغي جن کول د دې خور د فارا فهلكت في من هلكا ام فاغ شاكي هلاك شو چې غي هلاك شيو د دې خور د فارا جن کول مطلب دا چې زما خور لبه مکه خالی شي چې ام المؤمنین باندې تهمت ګرځیدل او اغم په دغه خلکو کې راغلي و چې په تهمت کې غي هلاك شيو خو بيبي الله محفوظ ساتلی و زينب رضی الله عنها او هر چې د دې خور چې د نبی اسلام بيبي نو حمنا نو غم پدې افکر راغلی و قال ابن شهاب امام زهري رحمه الله عليه وي فهذا الذي بلغني من حديثها ولا يرهسي واذا حديث دې چې راغلی دې مال دې حديث دې ايمونا اذا سرور استادان مني ثم قال عروه قالت عائشه بيا عروه بن زبير په حديث وي چې عائشه رضي الله عنها فرمایي والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل زمانی پا اللہ قسم وی اغا سڑے چدا اغا بارکی ویلشی و اغا خبری چی ویلشی وی مراد چینا صفان ابن معتل رضی اللہ عنہ دے چی خلق و پاغا و پما بدنامی لگول تحمت لگولو اغا باوی سبحان اللہ پاکدان لالرا فوالذی نفسی بیدیه زمانی قسم وی پا اغا ذات باندی چی زمان روح داغ پلاس کدے ما کشفت من کنف انسا قدتو ما اندی مات کرستا تردہی سی وی زنانک لهم اغه په قسم کړو چې ما د هیڅ یو زنانه ستر نه مات کړې نو څنګه په ما باندې لا عیب او تهمت لګی کنه په دې کې دی چې الثوب الذي يسترها اغه کپله چې زنانه په غي باندې ځان پټي بعض اهل علم ذکر کوي چې دې معنا دا ده چې دې حصور او دې عنينو د جما وسوساقتنو خو دا مطلب نه دی مطلب دا دی پاک دامنو دې هیڅ کلمه ګنانه د کړې او د پردې زنانه اغسطر او پردمان دمات کری قالت ام المومنین رضی اللہ عنہ وی ویدا مبارک صحابی ثم قتل بعد ذالک فی سبیل اللہ ادین رسو بیاد اللہ پلار کے ورل شہادت ملا و شروع شہید شمعو وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال املا علی هشام بن یوسف من حفظه هشام بن یوسف مال املا ولی ودخل حافظینا قال اخبرنا معمر عن الزهري قال قال للوليد بن عبد الملك وما لوليد بن عبد الملك بادشاه ويني ابلغك ان علي كان في من قذف عائشه ايت على خبر را رسيد لدي علي رضي الله عنه قال شاكي وجب عائشه رضي الله عنها تهمت لغولو داغد علي رضي الله عنه سره نه لغي دنا ذات بوسنه دي لبار اقول كي دي شمان جواب ملو في علي رضي الله عنه فدي كي كذا خبر نور النندورا ومشهوركم قلت لا امام زهري رحمه الله عليه وما ورلوي شي دا او خدانه دي ویني تدې کې امام زهري رحمه الله عليه غلو شان ذکر کیږي چې دا وې بنو اميه د فارغ ځان روايات جوړول نو هشام ابن عبد الملك وليد ابن عبد الملك دا د بنو اميه بادشاہ دي او امام زهري رحمه الله عليه لوي شي او وایره ذاته زور په کړه دا غي باورود او لوي شي نا عجل جلان هو نشي دي ویلي او هغه په تهمت نه لګوله ولكن قد اخبرني رجلان من قومي دو کسان استاد قوم د بنو اميه نه مال خبر را کړل قريش ولا ابو سلمة بن عبد الرحمن وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابو سلمة وابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مخزومي لا لولي ان عائشه قالت لهما عائشه رضي الله عنها دي دو کسان له خبر ورکلو او ام المؤمنين بخلوي كان علي مسلما في شانها لفظ يا مسلمن وعلي رضي الله عنه مسلما في شأن هذا مسلما معناه ده لم يقل فيها شيئا فسلم تدي بارك يغاد سخبر نذكر ان والله غسالم بريخه یا مسلما معنا ده لم يثبت ولم ينكر علي رضي الله عنه پر معامله کې خاموش و نه د ګنا نسبت دی لکړې او نه انکار کړلې نو دا پاغه باندې دروغ دي چې تاسو وایي چې علي رضي الله عنه پرې کېو ا وبه قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي رحمه الله تعالى عليه قال دې مراد امام بخاري رحمه الله عليه په خپل دې او داغه شاګرد دا روایت نقل کړي ریو چې دا روایت په اکثر نسخو صحیح البخاري کې نشته شاګرد د امام بخاري وای شمال امام بخاري وای نه قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن ابي وائل قال حدثني مسروق بن الاجدع قال حدثتني ام رومان وهي ام عائشه رضي الله عنهما قالت فيما الحديث بيان كلام ام رومان الى عائشه رضي الله تعالى عنهن اجمعين دار اغي والدها اوي بين انا قاعده انا وعائشه تزاو عائشه رضي الله عنها ناس امور ولور ناس اذ ولدت امراه من الانصار ناس في راد النشي وزنان الانصارنا فقالت نغي ويل فعل الله بفلان وفعل الله رب العالمين ني فلاني سردا سكارو كي فلاني سردا سكارو كي ان الله لفلاني وفلاني تباكي دي تفوشو بشول نور ليوم شي ديوم بدروغو كي شامل شي مني فقالت ام رومان وماذا ام رومان رضي الله عنها ورلوي كذا تلا سوي قالت نغي زنانو ابني في من حدث الحديث زما زوين فاغجا كذا شدي تهمت كراغل لدي ولا خبري كي قالت وماذا ام رومان رضي الله عنها واذا سخبر خلق كي جتوي هلاك ديه قالت كذا وكذا نو يغيو شدا خلق داشي داشي خبرك كي يود دروغ وخسير لذكر كي استاقلون بني ماني تهمت لغي قالت عائشة عائشة رضي الله عنها وي وإما هو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر نبي الإسلام موريد لذا ما بارك شكي جام خبر دي قالت نعم نبي سرانا وشاء نبي الإسلام خبر دي قالت وأبو بكر وإما تتبوث قل إذا ما فلا أبو بكر رضي الله عنهم خبر دي قالت نعم أغيب آه فخرت مغشيا عليها نوي عائشة رضي الله عنها بخدر أفري وتجدي ووريد الكما بحثة تهمت لقي دي نبي الإسلام خبر دي غلم فتدا أبو بكر رضي الله عنه لم بيهوشي براغا فما افاقت الا وعليها حمى بنافض نويدا فخدشوي نوا فخدشوي نوا مگر سالا وتب فراغلي واو رفيدا حمى نافض غيل ويجي فتب في سڑي رفي و سال فراشي فطرحت عليها ثيابها فغطيتها موري ويما بيخل نور عائشي رضي الله عنها باندي كبتي و جامير واتو لرا بفاغي كي پتك جد سال نتول رفيدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه نبی اسلام راغله او تاسو څنګه کړو چې دا په دې څه شوی قلت یا رسول الله اخذتها الحمى بنافذ وما ورلوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کدی باندې ساړه هغه ته راغلی رفیقی قال فلعل في حديث تحدث نبی اسلام او شاید چې جوړ دام خبر شوی د خبرې نشي کوم کیږي قالت نعم ام رومان وما ورلوه فقعدت عائشة فقالت والله عائشة رضي الله عنها ناستوى ندوي لي وما دفع الله قسمي لئن حلفت لا تصدقوني فذا قسم قرم إذا بري متاس من تصديق لك ولئن قلت لا تعذروني أو كذوام متاس ما زما عذرنا قبل وي مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه مثال زما فشان مثال زما هم مثال ساسو فشان دي يعقوب الاسلام وداغد زامنونه والله المستعان على ما تصفون نا الله نا مدد غختلی شوی دی زدی مدد وارم پا آغا سر جتا سوی بیان ہوئی قالت نوم رومان رضی اللہ عنہ وی فانصرف ولم یکن لی شیئن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تلیو امون لیسا خبرنا وکڑی فانزل اللہ عذرها نو اللہ زدی عذر را نازل کرو او دائی بری کری و قالت بحمد اللہ لا بحمد احد ولا بحمدک نوم المومنین عائشی رضی اللہ عنہ وی لیو دا اللہ پا حمد باندی نستا پا حمد باندی زبت جا پا حمد باندی زحمد وام اللہ زما برا اترو لی گرو داوس مصنف رحمت اللہ لی در لاغ طویل حدیث مختلف طریقو بانی ذکر کئی چی حدیث امام زہری دا استاذانو نا مختلف اورید لی خطول الفاظ پا یو زیرا جمع کری نو اغا مختصر الفاظ چکم دی اغا اس پری اسانی دو سر ذکر کئی وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها كانت تقرا اذ تلقونه بالسنتكم القران الكريم ايات سوره نور اذ تلقونه بالسنتكم كلا شيء لا خبر تاثر اغسطا ونقلوا له فجب عني او ده ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قرات ذلك شيء بداخل اذ تلقونه بالسنتكم وتقول او عائشه رضی الله عنها به فرمایل الولق یا الولق الكذب دا ولق دروغ لویل شي انطلقونه بالسنتكم کله چې دا خبر او دا واقعه تاسو تجربه باندې دروغ وي. قال ابن ابي مليكه ابن ابي مليكه وي وكانت اعلم من غيرها بذلك او ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها د دې آیات په تفسیر باندې د نور نه خپوي دا لانها نزل فيها ذکر آیات د دې بارک نازل شوی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن هشام عن ابيه قال ذهبت اسب حسان عند عائشه عروه بن زبير وي اذا تلوم او ما بدر دي تنزل مقول حسان رضي الله عنه لدى عائشه رضي الله عنها عنوان فقالت لا تسبه ام المؤمنين ما سمع لويل وش تنزل ورلمك وبدرت موايا فانه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دب دفاعك ولو جنب يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لترفنا. وقالت عائشة وعائشة رضي الله عنها فرمائلوا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين لحسان بن ثابت رضي الله عنه إجازة قبطة النبي عليه السلام فهجود مشركانك إذا دا غي عيبون بيانوم فأشعارك دا غي بدي بيانوم إجازة النبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلويلوا فقال كيف بنسبي زما نسب سره وسکه ته چې دا غي حج وکه او دا غي په بدر دوي نه زما او دا غي نسب خو یو د قریشو نو حساب رضی الله عنه ویلو الا لا اسلنك منهم كما تسل شعره من العجين خام خار وباسم بتاد دینا لك څنګه چې وي اختد اولون رئيس ته کتاب جدا کو مودلي بدای به بیان. وقال محمد حدثنا محمد بن فرقد سمعت هشام عن ابيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها. عروه بن زبير وجه ما بدر دي ويدي حسان بن ثابت لا او دا حسان رضي الله عنه دا اغا چانو چه دير والي کلو پا ام المومنين رضي الله عنها باني فاغي چه تهمت لگي دور نو دي سادم پا اغا تهمت كراغلي وده دي خبری ويكوني. وبه قال حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت. مصروف ابن الاجبع رحمة الله عليه ويسي ورد النشعون دا عائشة رضي الله عنها هجريلا او حسان ابن ثابت رضي الله عنه ناس تدا فرضك ام المؤمنين ينشدها شعرا يشبب بأبيات له شعرون ورتوين لحسان رضي الله عنه شفاقك غزل موي كل شعرون ذكر قول تلاغي في ابتلاك غزل موي تشبيب دي لوي ترقيق اول الشعر بذكر النساء دا شعر پا اول كي دا سی کلمات ذکر کې چې باغی کې د زنانو دا غي د فشن څخه ذکر وی. نو حسان رضی الله عنه د خپل محبوبي ذکر په اشعارو کې یو داسي وی حسان رضان ما تظن بریبه وتصبح غرفا من لحوم الغوافي. حسان زمانا محبوبه پاک دامن دا رضان با وقار دا ما تظن بریبه تهمت او دا پنشي لګولې د سشب وتصبح غرثا من لحوم الغوافل او دا سبا کوي او سار کوي په داسې حال کې چې دا وګوي دنا خبر خذو د غوخنا مطلب دا د پاک دامن خذو غیبت نه کوي. فقالت له عائشه عن عائشه رضی الله عنها ورلوې لكنك لست كذلك وي ته خدا شي نه کنه بلکې تا خو غیبت هم کړی دی او کوم چې دروغجن خلک دا غي په خبرو کې موردن نشوي او د دې زنانه مبارکې وي چې وتصبح غرثا من لحوم الغوافل زما دا محبوبه چې دا سبا کوي یو سار کوي په داسې حالت کې چې دا وګوي د غافلو نه خبره زنانو د غوښنه مطلب دا د غي غیبت نه کوي د غي غوښه نه خوري ځان یې وګي بریښوي د پاک دامنو غیبت نه کوي یو سار د پاک دامنو غیبت کولو. قال مسروق فقلت لها لم تأذني له ان يدخل عليك وما ام المؤمنين لويلي وش مور تولد الاجازه وركي استاس قول لرادن كي وقد قال الله تعالى يكن الله رب العالمين فرمائني والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم اوكس يبورت كره دي بوج دلو دروغ منهم دلي منافقان له عذاب عظيم دا غد فارب لوي عذاب وي. قالت ام المؤمنين رضي الله عنها ويلي واي عذاب اشد من العمى دا على سبيل التنزل ويلي كي اول غستا خبر ابو رسيل دجرا ايات دي مبارك نازل ويدا منافقان مبارك دي بالفرض وتقدير على سبيل التنزل كرا ايات دي مبارك شم كستا خبر ترت سهيم شنو بها واي عذاب اشد من العمى او كم يو عذاب دي شغل دي يرسخ بدون والينا ذك حساب رضي الله عنه اخر كي بستر كو باندي دون شبه بس وي سزا وعذاب ورلم الاو دكنا بستر كو اللار ونكر فقالت له د ام المؤمنین رضی الله عنها دی مسروق ابن الاجدع لویدی چې انه کان ينافح او يهاجي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حسان رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفاع کولا دا غید طرف نه مشرکان او حجو به کولا دا غید بدای به بیانونی نو ځکه ام المؤمنین بدا بدګنل چې څوک دې په خبره ردی وای او څوک دې له کنځلې او خیری کوي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك